Odgłosy natury w Open FM. Thank you. Open FM. Naturalnie. Thank you. Thank you. Słuchasz odgłosów natury w Open FM. Bye.

Naturalnie Open FM. Thank you.